Pamedaran bab 16. Aku terus krungu swara banter saka omahe Gusti Allah ngomong marang malaikat pitu mau ngene. Padha budhalo, mangkok pitu isine nesune Gusti Allah padha suntaen nang bumi. Malaikat sing nomor 1 terus budal lan nyuntak mangkoke nang bumi. Wong-wong sing padha nganggo tengere kewane lan sing padha nyembah recane terus padha keneng lara wudun. Sing medeni lan glilani. Sakwise kuwi, malaikat sing nomor 2 nyuntak makoke nang segara. Banyune terus dadi kaya getihe wong mati. Marake saenenge kauripan nang segara padha mati. Malaikat sing nomor 3 terus nyuntak makoke nang laut-laut lan entuk-entuke banyu. Marake banyune dadi gedhe. Aku terus krungu malaikat sing nguasani banyu ngomong, "Duh Gusti Allah sing suci dhewe. Gusti pancen sing bener dhewe. Sing eneng saiki uga ing jaman sing liwat. Jalaran wong-wong kuwi padha ngutake getihe para suci lan para nabi. Mulane wong-wong kuwi padha mbok ombeni getih. Kuwi pancen wis sak mestine." Aku terus krungu swara saka altar unine. Do Gusti, Gusti Allah sing kuasa dhewe, nggon mung rutu kuwi pancen bener lan adil. Sakwise kuwi, malaikat nomor 4 nyuntak mangkoke nang srengenge. Srengenge terus kelilan brongos manungsa nganggo panase sing sumelet. Manungsa terus padha gosong, jalaran sangka sumelete panase. Manungsa terus padha ngolok-olok Gusti Allah sing nekake memolo mau. Nanging manungsa meksa ora gelem mareni dosa-dosane. Lan ora gelem ngluhurke Gusti Allah. Malaikat sing nomor 5 terus nyuntak mangkoke nang dampare kewane. Panggonan kono terus male peteng kabeh. Lan wong-wong sampe padha geget ilate dhewe saking ngrasake larane. Wong-wong mau terus padha ngolok-olok Gusti Allah sing nang swarga, awet ora betah ngrasake larane lan jalaran sangka wudun-wudune. Nanging wong-wong meksa ora gelem mareni kelakuane sing ala. Sakwise kuwi, malaikat sing nomor 6 terus nyuntak mangkoke nang laut Efrat. Laute terus asat, sampe keneng dinggo liwat karo ratu-ratu sangka bawah wetanan. Aku terus woro eneng roh reget telu rupane kaya kodhok. Siji metu sangka cangkeme naga, siji metu sangka cangkeme kewane, lan sijine metu sangka cangkeme nabi palsu. Kodhok telu kuwi roh-rohe setan sing padha gawe mujijat-mujijat. Kodok-kodok mau terus nekani ratu-ratu sak jagat kabeh padha dilumpukke dijek perang ing dina gedhe dinane Gusti Allah sing kuwasa dhewe. Kowe tak omongi nek aku bakal teko kaya carane maling. Bejo wong sing jaga-jaga lan nganggo sandangane supaya ora wudo lan ditonton wong. Roro mau nglumpukke para ratu nang panggonan sing ing basa Ibrani jenenge Armagedon. Sakwise kuwi, malaikat sing nomor 7 nyuntak mangkoke nang awang-awang. Sangka dampare omahe Gusti Allah nang swarga, terus eneng swara banter ngomong, "Wis rampung." Terus eneng klelap-klelap gluduk lan linduk gedhe sing durung tau kelakon kawit bumi dinggoni manungsa. Kutha sing gedhe pecah dadi telu. Semono uga kutha-kutane kabeh bangsa sak jagat, kabeh jugruk. Gusti Allah ora lali marang kutha gedhe Babilon. Kutha iki terus diombeni anggur nesune Gusti Allah. Sakae pulo terus padha ilang lan gunung-gunung uga wis ora ketok. Terus eneng udan es prongkolan. Sak prongkolan bobote 50 kilo padha tiba saka langit nibani wong-wong. Wong-wong terus padha ngolok-olok Gusti Allah. Jalaran saka memolo udan es sing lilani kuwi.